الله د الله سره عنهم د طرف څخه د دوی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت چې د الله تعالی په وړاندې مخامخ سره ودرېږي. دلته د ده پر ځای د الله سره جواب ویلی شي. د نبی علیه السلام سره خو بیې ووایه چې و دا ښه خلک دي، الله ته به څنګه ووایه چې دا ښه خلک دي؟ فمن څوک به یجادلو دعوه و جوابګویي وکړي الله د الله سره عنهم د طرف څخه د دوی چې د دوی ملاتړ وکړي یوم القیامت په ورځ کې د قیامت. بیا الله پاک وایي امن یا هغه څوک دي یکونو چې سي علیهم پر دوی وکیلا کارسازي کوونکی. وکیل دا دی چې سړی د بل چا کارسازي کوي ته نو د ده وکیل یې. نو نښه لسانی د دوی د طرفه جوابدهي کولی شي، نه عملي کارسازي کولی شي چې په لاسه کشکې چې ته یې لکه ستا خبرې خبرې ګرسره پرېږدي په لاسه کشکې د جنت خواته. الله وایي دغه کار به بیا څوک کوي؟ امن یا هغه څوک دي یکونو چې سي علیهم پر دوی باندې پر دغه قوم د بشیر وکیلا کارسازي کوونکی کار جوړوونکی کار جوړوونکی بیا څوک شي؟ دا نه وکیل پیدا کېدلی، دغه مجاجل پیدا کېدلی شي چې د دوی طرف څخه لساني جوابونه پیش کړي د الله تعالی په وړاندې، نه عملي کارسازي ورته کولی شي چې عملا د اخلاص کې نو. فشاله فرمایي چې ښه نو چې دا کار نه کېږي نو قانون سره کوم دی؟ قانون داسې دی، اوس خو دوی غلطي کړې. قانون دا دی ومن هر هغه څوک یعمل چې دی عمل وکړي سوءا د بدی، د بدی عمل وکړي بدی هغه ده چې سړی و متعدي ګناه وکړي بلکې ضرر ورسي، دغه نو سوء بدی سوء چې بل ته تاوان رسي داسې ګناه. او یظلم یا ظلم وکړي نفسه په خپل ځان داسې ګناه ده کړی ده چې تاوان یم خاص یوازې پر تا دی بل ته تاوان نه فرسي، که داسې په خبره پوهېږي. بل چاته یا د عزت تاوان رسي یا د مال تاوان رسي یا د وینې، خدا متعدي ګناه دي، ګناه خو ستا هم د خدای خورکۍ دي، بیا په دې دنیا کې تاوان یې کوي. بل بیا دا دی سړی لمونځ نه کوي بل ته تاوان نه رسي، خپل ځان ته دي ګناه ورسوي. نو یوه متعدي ګناه سو بده لازمي د اوله څخه چې سوءن د جسم متعدي ګناه مراده د او یظلم نفسه سه لازمي، لازمي دغه چې د ده پر ځان باندې هغه ضرر راځي. ومن هر هغه څوک یعمل چې دی عمل وکړي سوءا د متعدي ګناه داسې ګناه چې بلکې تاوان رسیږي، او یظلم یا دی ظلم وکړي نفسه پر خپل ځان باندې ظلم وکړي دا چې لازمي یوازې ده ته تاوان رسیږي چې دا وکړي که هغه که هغه. ثم بیا یستغفر دی طلب د مغفرت وکړي الله د الله څخه د شریعت د قانون مطابق. استغفار خو د زمو رعام استغفار دی چې موږ یې کوو. استغفر الله استغفر الله بالا هغه شرایط چې نه پر ځای په جبه نه الله تعالی سړی نه لکه د استغفار هغه شرعي طرز دادی چې پر چیر ګناه به تب شمانه چې د زما څخه لکه سګه ده د آینده د پاره به دا اراده کوي چې بیا یې نو نه کوم نیکو اعمالو ته به مخ را ګرځي. او که د بنده حق پایمال سوی و هغه ته به هغه حق ور ادا کوي یا به معافي ځینې اخلي. دا درې سره شرط لري، پر تیر پښیماني د آینده د پاره کلک و په خیر اده چې بیا یې نه کوم، او که بل فرض د بنده حق په کښې کې تلب سوی و هغه ته به هغه حق ورکوي یا به خبره یې چې معافي درته وکړي. نو دغسې استغفار چې وغواړي ثم بیا یستغفر دی طلب د مغفرت وکړي د شریعت قانون مطابق الله د الله څخه. یجد دی به پیدا کړي الله الله غفورا بخښونکی رحیما رحمت کوونکی. الله به بخښونکی رحمت کوونکی پیدا کړي، ام به دا د ده ګناه ور معاف کړي، ام به پر ده نور رحمت وکړي، د را ګناه در معافي و او خواته به نور انعامونه پر وکړي. قاعده دغه سوله. نو چې قاعده دغه سوله اولته الله تعالی بیان کړي چې که څوک د دغه چا سره لکه د دوی چې مجادله کړې ده په آخرت کې څوک کوي چې ګناه یې کړې ده، د ګناه لار دغه ده. په مجادله سړی نه خلاصېږي چې ته خلک راولې جرګه چې باره دلایل وایي تا سپین کړي، په آخرت کې څوک سپینوي؟ د آخرت د سپیناوي لار دغه ده. پر دې دنیا په خلاصېږي چې سید یې ګناه مې کړې ده، اوس الله ته زه توبه کاږم. هغه یې طریقه نه ده، قاعده دغه ده چې سړی د ګناه څخه ځان خلاصي. کېدای شي په خبره پوهېږي په دې دنیا کې هم دغه رقم ده که یو چا جرم کړی په خپل حکومت ته ځان وړاندې کړي زما سره دا جرم سوی دی خصوصا په دا نوره دنیا کې بس معافي غواړم که جرمانه یې هغه لره راکړي خلاص هغه سړي ته هغه جرمانه وکړي بره سړی خلاص دی. نو دا رقم د الله عز و جل دغه قانون ورته کښېښو چې استغفار یې لاره ده چې ته ځان خلاص یې. جرګه یې لاره نه ده چې ته خلک سره پیدا کړي پر دې دنیا به ځان خلاص کړي، هلته به چې څوک بیا خلاصي خو هلته بیا د خلاصون لاره نه لري، هلته بیا ستا پر ځای نه وکیل سته نه مجاجل سته چې مجادله وکړي. نو کېدای شي وایا ته متوجه سوي یاست. ومن یکسب اثما نو چې د استغفار لار هغه سوله. نو که چیرې سړی ګناه کوي ګناه بیا دغه رقم ده چې ګایګای خپله ګناه کوي ګایګای داسې خپله ګناه کوي پر بل یې تاوانوي د دې دواړو جرم الله ورته بیانوي چې که استغفار نه غواړي ګناه وکړي د ګناه پای بیا دغسې راوځي. ومن هر هغه څوک یکسب چې دی کسب وکړي اسمن د ګناه د گناه کار وکي فإنما بشك ند بلکه دار کم ده یکسب دی کسب کی هود دغه اسم گناه علی نفسی تخپل ځان کته وونه خو گناه وکړه خپل خپل ځان وکړه دا نو څه خبره ده چې ار څوک چې گناه کوي هغه گناه پر خپل ځان کوي نو خو سید کی دروغه په خپل وای که جنا کوي په خپل کی که مثلا دی وغلا کوي په خپل کی دا نو څه معنی چې دی که گناه کوي نو گناه پر خپل ځان کې سب کی مراجعه هغه اثر دی ده چې دا هغه گناه د پیل اثر برته هغه هغه جرمانه و ده تراجی کیږي اگر چې ظاهر خود گناه وکړه مگر جرمانه پر درځ پر بل چا باندې ناراضي و من هر هغه څوک یکسب چې دی کسب وکړي اسمن د گناه د کار د ناروا کار فإنما بشک یکسب دی کسب کوي ګټل کوي هو د دې اسم یعنی اثر هو د اثر د گناه علی نفسی پر خپل ځان اثر و د تراجی کیږي بل چاته نه راځي کیږي وکان الله علیما حکیما کته نو اثر جما ته راځي کیږي خو نو الله بنی په خبر بره به ماته نشي راځي الله وای وکان دی الله الله پاک علیما خبردار په ار ګنا الله خبر دی قاعده د تکشش چې ګنا و کی اثر تا ته راځي کیږي نو توازه به الله څخه ګنا په ټکر کې مره به اثر ماته نه راځي کیږي الله علیم دی سره کې شو وکان دی الله الله پاک علیما پر افرا خبردار حکیما حکمت والا دی رازدان دی د دی ګنا موافق سزا هم الله ټاکي ته فکر دانه سه کوي چې یار پر دی ګنا باندې دا سزا در نه ده نه کی پر ټاکلې ده یا پر دی ګنا باندې دا سزا سپک ده نه کی ټاکلې ده الله وایي زه رازدان يم دغه سی به سر او غش سر او تن دا سزا او دا ګنا بالکل سره مساوي راځي چې سره وایي تاسو حکیما رازدان دی په دی کې چې سزا مناسبه ده چا سره وټاکي مناسبه ده ګنا سره چې هغه کوم سره مناسبه یا غسه ټاکي دا خو هغه څوک چې هغه مور ګناه کوي اثر یې دته راځي کیږي د دې خو دغه پایسو چې اثر یې دته راځي کیږي اشا هغه دوهم قسم چې بیا پر بل تاواني څنګه کیږي و من هر هغه څوک یکسب چې دی کسب وکړي خطیئتا د یو خطیئه خطیئه کشنی ګناه ته ویل کیږي نو او اسمن یا د لوی ګناه یا کشنی ګناه یو وکي یا لوی ګناه یو وکي کبیره وکي کبیره هغه چې قران یا حدیث داغه د پاره وعید ټاکلی یا حد ته ټاکلی په قران او په حدیث کې راغلی نو کدی کشنی ګناه کوي او اسمن یا غټ ګناه ثم بیانو یرمی دی وولی به په هغه سره بری ان یو پاک سړی لکه دلته چې بشیر و قوم دا کار وکړي لبیجه په دا ګناه وشتي ګناه د کړې ده غلا د کړې ده په ولي بل پاک سړی نه کله دغه چل بیا وکړي نو به څنګه کیږي تاسې خبر باندې متوجه اوسئ هغه ګناه چې پر بل نه توانی خو مالا پاک ول اثر د تراجې کیږي سزا یې د ته ګوري او سزا به مالا مناسبه سزا ورل راورکي او کې روای هم نشي دا بیا هغه دوه ام قسم ګناه چې ګناه دی کوي بیا اړې پر بل باندې دا هغه د پاره بیا څنګه سزا ده و من هر هغه څوک یک سیب چې دی کسب وکړي خطیئه د کوچنی ګناه په خطا تعبیر وکړي او اسمن یا د لوی ګناه فعل وکړي ثم بیا یرمی دی وولي به په دغه ګنا سره بری ان یو پاک نه خبر سره تاوان پر هغه چې دا د کړی فقد احتمل الا فقط په تحقیق سر احتمل د بارکی بهتانن بد بهتانه بارکی لوی بهتانه بارکی و اسمن او ګنا مبین انشکار دا نو دون غټ بهتانه وای چې ګنا دیم خپل کړی د پزان خبره تاوانې پر بل چې دا د کړی دی او ګنا مشکاره ګنا سره دا به برملاسو نو په دغه ځای کې الله تعالی د ته دوه شیان راجع کړ ام بهتان چې دلته دی بیا دوی غلطي وکړي بهتان په خپل ځان کې بل ازار چې رسېږي هغه ګناه چې کړی دغه خو بل شی دی چې خپل په ګناه ام ولړل شوی پر بل دې تهمت هم ولګاونه په دغه ځای کې ستا مسؤلیتونه دوه دانې تا ته راجع شول بهتان څه ته ویل کیږي د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله غیبت څه ته ویل کیږي چې وایي غیبت په قران کې راغلی چې دا بد کار نبی علیہ السلام غیبت وجهت ویل کی چې د بل مسلمان ورو بدی د په غیاب کې بیان کی دینی کې بدی بیان کی چې دغه دغه بدی په جسړی کې ستا نو صحابه پښتنه وکړه بره یا رسول الله نو که پکښ وینو نو ځکه نو نکه معنا نه بیانوم نو که په دې کې وې امه غیبت بولی پیغمبر لو چې په دې کې برای غیبت بولی چې په دې کې برای غیبت بولی او چې په دې کې نه یې نو هغه خو بهتان بولي چې کسي وایي یې معنی ګناه یې نسته په کښې کسي وایي دا لري دا لري دا لري نو ګوري بهتان هغه دی چې په اصلي کې هغه عیوب و ګناه یې نه یې پسې بیا تړي غیبت دغه دی چې هغه ګرده په دا غلطیو اخته یې خو د ده پسې شه په غیبت کې ته د ده بیان کړي نو دلته هغه د بهتان تورې کېدای ستې سر په خلاصوي نو ګناه خو هم تا په خپله وکړه هغه دی الله پاک یو من یکسب خطیئتان و اثمان کوچنی یې غټه ګناه دې وکړه بیا په ده پاک سړی ولې نو د احتمال دغه دی چې سړی یو پیټ شاک نو دوته د هغه حمال په پیژنې پلنډي احتمال دغه دی چې پلنډي په شاکې فقط احتمال ده په شاکره پلنډه بهتان د بهتان د بهتان پلنډه په شاکره په چاپ سینا کې تور وتړي لاسې پسې ومري و اثم مبین او د ښکارا ګناه. نو دا دوه شیان یې دلته بیان کړل، د هغه چې پر بل یې نه تاوانې د هغې ګناه انجام یې هم بیان کړي چې اثر و تاوان یې دلته رسېږي، چې پر بل یې تاوانې د هغې انجام یې هم بیان کړي چې هغه بیا هم دوه شیان ځین جوړ شو، هم بهتان هم ګناه. نو دغه چې کوي خو مخکې علاج دی وشو چې داری استغفار دی، د الله تعالی څخه به شرعي مغفرت غواړي چې شریعت څنګه بیان کړی دی. اوس دغه کار چې دوی سره وکړي د جاغ انجام الله تعالی بیان چې ضرر رسونه و د جا کار. ولولا كنوي فضل الله فضل الاحسان على پاک عليك برتابه نبی علی السلام چې خطابه کې په قصه خود نبی علی صلوات و سلام څخه ام دس غلطی خو نه د سرزده سوي چې چا ته تاوان ورسیږي، فقط پیغمبر علی صلوات و سلام ته چې اغه رفع خپل وراره قتاده راوسته نبی علی السلام تحقیق به وکړي. بیا چې دا د بشیر قوم رالی قتاده هم دلته حاضر و په دا وخت کې، نبی علیه السلام قتاده ته ویل شهیدان نه لري نه کې چې پر خلکو لاس نیولې دي، خو رفاعه او قتاده خپله چپ ونیول. د نبی علیه السلام په مقابل کې بلل الله پاک چې دي خامخا حق ښکاره کوي، معلومه به شي چې غلط څوک دی. هدي مش خوای چې بشیر دې پر لبی تاوانی هغه دې علاقه ښکاره هم کړله، مګر نبی علیه الصلاه والسلام کې د دې هغه ضرر دغه کې راښکاره کوي وس چې دلته شو چې تا احتیاط وکي، خو هغه ضرر دې دغه څخه ضرر در رسافت غوښته چې تا په دونه غلطي کې واچي چې بره بخیر چې شي کوي چې نبی علیه الصلاه والسلام د سم د پاک سړي لاس یو پلی کې د پاک سړي چې مال واخست دغه شی جوړه خلاو تعالی به چاو درلره دکې په غلطي کې ته و نه لويږي، صبر دې وکي چې خبره ښکاره سو. ولولا كنوي فضل الله احسان وكرم ده الله عليك برتابا اي محمد ورحمته او رحمته مهربان يد الله تعالى كدا نوي لهمت قصد كري وخما خط طائفتن يويدل منهم دديسخه كم قصد كري اندجي يضلوا چدی په غلطی کې واچی کته دی، خو دغه قصد کړو چې دغه اسیر په کور کې دی ما شام مشوره سره وکړه پرون تیر اسول چې ور به صبح شیر به خلاص کو او په نبی علی السلام به غلطه فیصله پر چا باندې وکړ پر لبد باندې گناکار باغه سی چې غلطه بر بلبد بدنامه سی هغه دونه بزرګي او عبادت سره به خلق ولای چې ناکی خونو نبی علی السلام الله کړي غلو ش جمله سب رنگ جدار کم دی، مگر غلم به خودی دا شی جوړاو بل شیخ نه جوړاو. نو الله دې خدا غس قصد کړو چې تا په غلطی کې واچی. ولولا كان فضل الله فضل ده الله عليك برتا ورحمته مهربان ده الله برتا باندې لهمت نو به شك قصد کړی او طائفه تني وي دني منهم دغه خلق څخه سی دي ځنه په غلطی کې را روان و ورسره یو څه چې پټ په مغز خبر او غوخ دغه چې نبی اسن غلطه فیصله وکړه یو ډلې د دې څخه اندجې قصد کړو یو غدلو چې ګمراه کې کتا ګمراه سمانه، یعنی چې هغه حق لار د ایغه لارې څخه دی واړی لار د څورک کې په غلطی کې واقع کړو مش په غلطی تعبیر کو اندجې قصد کړو یو غدلو چې په غلطی کې واچی کتا و ما یغدلو الله پاک یو ما یغدلون دی په غلطی کې نه اچي الا انفسهم مگر نخ پر ځانونه ځان په غلطی کې اچي ته اوس کوشش کوي چې پیغمبر وشوی وي پیغمبر د لارې واړی دغه سره خود الله امداد ورسره دی د الله وحي ورسره چې ته اوس دا خطا باسې په دغه لکه فیصله کې ځان خطا باسې نو الله خو دې پیژني چې ما پیغمبر د لارې اړه نو دا به مفت دې دا خبره خو الله سزا درلره درکې او د ژغ سزا درکې. نو خود الله ول دی خو غوښته چې تا په غلطي کې واچي، مګر په غلطي کې ځان واچاو ته نه واچوي او ما یغدلون او دې په غلطي کې نه اچي الا مگر انفسهم لا ځانونه ددي دا خې په دې مسله کې ورته چې خپل ځان په غلطي کې اچي ته دی خو اراده دغه کړې و الله د آینده د فارم پیغمبر ته ګارانټي ورکي و ما یغدرونک من شی و ما یغدرون دی به اسکل zarar و نرسی کوتا ته من شی هیڅ شی یپلا خو شی پر ارشی اطلاق کې بیا د هغه سره مين استغراقیه راوي بیا تنکر دی چې هیڅ قدر تاوان تا ته ولا کو ورسی فبارک د فیصلو تبارک د پیسلو تبدانه وای چې اس تاوان نه رسی په وحد کې د پیغمبر علی السلام غاش شهید نوسو هغه بده جستریاوی جلاد چې جنگونو او جهادونو بکول کیش دا چې د علمي خلتی تا ته درک په علم کې خطاب اسی په جن کې خطاب اسی الله دا ګارانټي ورکړي چې محفوظ دا کار نشي کولای و ما یغدرون دی به zarar و نه رسی کو تا ته تبارک د پیسلو او د علم من شی هیڅ قدر تاوان نشي درته رسولای و انزل خو نازل کړی دی الله تعالی پاک علی که پرتا کتاب کتاب خو تاته قران در کړی دی خو قران کې ګرد احکام ذکر سی نو دی پتا غلط پی سی کول استا خو قران له مونږ څنګه کړی ول حکمت او د پوهې او د علم خبرې درته نازل کړی دی الله تعالی کتاب هم در کړی دی حکمت د پوهې خبرې چې د احادیث دی پاغه حکمت کې دا خبره هم داخل و چې دا قصه پر تفصیل خود ته نه دی کړی د بشیر نو ذکر کی چې غل اغه دی خو الله پاک ودته و شو چې غل اصلي اغه دی دا نور خلک ګرد د شپې ادي مشوره سره کړی دا جرګه جوړه کړی دا وستا خطا باسي د حکمت ته اغه د خپل تعین چې معنا غل اصلي دا دینو نازل کړی دی الله پاک پر تا کتاب ول حکمت او د پوهه او د علم خبر وعلمک وعلم او شؤول جاء لا فاك وتات ما اغث لم تكن تنوى تعلم اجتال علم پر درلودي الا تات داس شيان شؤول دي چته د مخ نه په خبر وجه نبي عليه الصلاه والسلام د زانت علم درلودي نبي عليه الصلاه والسلام نو استاد درلودي چې چاته ورغلي و کتاب ورته شي چې دارته و نو مکتب ته تللی نه چا خط ورشولي ته هیچ چا څه ذکر نه و حاصله کړ نو خو شان نه ورته معلوم خو ګرد شان الله ورشه ول د الله تعالی د طرفه څخه القاو او وحي ورته کول کېدل نو دلته الله وي وعلم دا درې شان ذکر کړو انزل عليك الكتاب دا هيا والحكمه فيه خبري وعلم كما لم تكن تعلم الا شو اللي تات اغت سچ تنوي په خبر د غيب او غيب شان درته شو اللي لك خپل نبي عليه السلام كل ور سره او شي بشير غلا کو خدای نو ور سره مگر الله ور وشه او چې دی دی الله خو په اصل خبر وكان فضل الله عليك عظيما وكان دي فضل الله فضل الاحسان ده على فاك عليك برتا عظيما ده جير لي دي ده الله تعالى فضل كرم ده قرد مرد پارا بدر سرائي ديش ده غلطي كوالا پدا غلطي كي غشتا چتا تا غلطي دار كي خو غلطي زان تراجيسو لدي تمسؤوليات راجيسو تا تا ده اين ده ده پارا بيا تاوان نسر السوالي تر ده غزايا ده قصية ده جزئيات الله عز وجل را بيان کرل خلاصة ده غا چي سرائي بده خائنانو ده پارا خسيم ومجاجل نگردش جير سوى ده قصة ده غا ده پارا رال ده ده منافق خانو حالم ښکار اس چې مال بشیر وو منافق غوښته چې مسلمانان حتی نبی علیه السلام په دوغه نه غټ غلطی کرا وای کدا است دا چمت متوجه سی یو خدای دې سړی دا نور خلق غته بس او دا دونه غټ پلان چې دا دونه غټ نقشه چې د الله رسول غوړي چې دوه کای او بل اوغه بزرگ سړی لکه لبید چې د نبی علیه السلام صحابي دي چې په ګناه خبر نه دی هغه په جال کرا وای ام هغه ته تاوان ورسه چ هغه بې ګناه دی هغه څه به تاوان د مال اخیسته کیږي نبی علیه السلام ته کوم تاوان رسی چې د دغو نه غټ منصبه سراسره بیا په وطن کې نومر بدی چې دغسې غلطي پیسې لیږي بیا خو دا خبر وروسته ښکاره کیږي نو د دې دواړو څه الله تعالی بچاو کې د منافق هغه خطرناکي وشو چې منافق دغو نه بد بد دی په هر جماعت کې غټ شو دغسې تاوانونه به پیښ کړي چې هغه به واره خورم فزم شي اهریا نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته الله دا احسان ورته بیان کی و ما یضرونک من شی بیان تاوان نشی در رسولی دلیم نه دی در رسولی الله تعالی ځنی خلاص کړی دی د ضرارت څخه و اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.